Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskab ude fra servicegiganten ISS. Vi ser på tallene denne torsdag, hvor vi selvfølgelig også har fingeren på pulsen. I dagens noget negative marked, vi vejer stemningen på de globale børser. Alt sammen med et skarpt panel her i studiet. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Også godmorgen og velkommen til dig, Thomas Tang, som vi har fået besøg af her i studiet. Godmorgen. Partner og porteføljeforvalter i Medium Invest, og altså også en flittig gæst her i Millionærklubben. I investerer i de sådan lidt mindre selskaber, Thomas Tang. I har fokus på alt det, der ikke er sådan meget stor dækning på derude. Og så er det altså i Danmark, Norge og Sverige, at I plukker aktier. Hvordan er det gået her i 2022? Ja, indtil i går var vi cirka 14% nede. Og hvordan er det i forhold til, hvordan vi ellers måler markedet derude, altså benchmark? I forhold til vores benchmark var det faktisk nøjagtigt på benchmark, som også var 14% nede i går. Mm. Men nu ser det måske lidt værre ud i dag, både på benchmark og sikkert også på jeres fond, som man, skal jeg lige huske at sige, i øvrigt ikke kan komme ind i, der er simpelthen lukket for nye penge. Så bliver der lukket op for det? Måske. Altså, der er jo sådan, vi vil kun tage nye penge ind, hvis vi har rigtig mange meget attraktive investeringsmuligheder. Og en af de situationer, hvor der kunne komme rigtig mange nye meget attraktive investeringsmuligheder, er jo, hvis aktiemarkedet virkelig går i panik. Så, ja. så det er kommet tættere på, end det har været længe. Desværre. Der er krig i Europa, og det ser sort ud, både sådan for et menneskeligt synspunkt, men altså også på de finansielle markeder. Lars Svendsen, lad os lige tage en tur rundt derude. Ja, vi har et fald på knap 4%. Det var op på over 5, da vi lige startede, men det er jo det der med, at når markedet ikke rigtig helt skal finde ben, og det har vi måske knap nok gjort endnu, men altså det ser ud til at blive sådan omkring en 4% fald her til morgen, når vi åbner for det hele, og så må vi lige se, hvor meget der roter falder over det, det vil der formentlig gøre. Så jeg gættede på i morges, at vi skulle ende med 3%, og det var der så straks nogen, der sagde, at det bliver værre. Og det gjorde men, det? Ja, det gjorde det sådan set, men altså, det er jo ikke, dagen er jo ikke forbi endnu. Men så vi er nede i Danmark, og kysser den der berømte støtte, jeg har holdt forlov om i de sidste halvanden måned, nemlig 1600. For C25-indeks, så vi ligger i 1594 nu. Og det er sådan et vigtigt punkt. Det er så 20% fra all-time high, der vist var 2020 som indeksværdi. Der er så røget 400 point af, og så ligger vi der og kigger lidt. Og så må sige, at hvis det sådan går rigtig galt, så skal vi ned i 1500 og før, og så tror jeg, at det er overstået. Men, så nu er det 100 point ad gangen, du sådan holder øje med? Nej, men det er simpelthen at sige, hvor jeg, det er jo sådan en gæt på støtteniveauer i markedet, ikke? Og vi har været voldsomt op. Jeg sad for eksempel i går bare uden alt det her, og begyndte sådan for alvor, at kigge på Novo Samsung ned i 400, og han var jo op i 540, tror jeg, da det var allerhøjst. Jeg sagde jo også, at jeg lavede en analyse her, da det kom regnskabet for 3 uger siden, sagde jeg, at det er altså noget, der lå kostet 480. Det er jo noget mere end anstrengt, ikke? Og det er jo ligesom de tæv, vi får. Og så må vi jo se, hvordan det her ender. Og så kan man jo bare sige om det her, at jamen, hvor ender det, og hvor galt bliver det, alt det der? Ja, hvornår? Jo, men det er jo det, at man kan sige, nu har i princippet har de jo strædet som det der område jo i 7 år, ikke? Og det mærkelige er jo, at Putin påstår, at der er nogen, der har lyst til at være med i hans nation. Det er jo sådan lidt, det er jo nærmest sort humor, at nogen skulle have lyst til at blive russer. Og i øvrigt så påstås det, at kun 78% af den russiske befolkning, der er, føler sig som russer, og så er det i virkeligheden, hvis nok en lavere del, der er etnisk russer. For Rusland er også et sammensat nation. Så kunne han jo åbne posen af dem, der har lyst til at være noget andet, for eksempel Krimtatar og sådan noget, det er der 5 millioner af, så kunne de jo få lov at gå. Så han har fået en hjerneblødning, den er gal. Han har ikke forstået, at han kunne true sig til noget, og så når det går med stykket, så tror han, at han også kan slå sig til noget. Og derfor så er han jo ligesom, står han jo nu til en Nürnberg-proces, ikke? Det er jo sådan set det, der er tilfældet af det der. Men så længe vi lever i en verden, hvor man vil beskytte politikere, som er dem, der fører krigene, det er jo dem, der bestemmer det. Altså, det er jo Maves ord om, politik, det er krig uden blodsudgydelse, og krig, det er politik med blodsudgydelse. Og det er jo sådan set det, der udfordrer sig. Nu skal vi se, hvad det er for nogle kæle, vi har, Og så må I, er det jo sådan set virkelig en russisk problem at slippe af med ham. Mm. Og lige nu er det lidt svært at vide, hvad der egentlig sker derude i verden, fordi det vælter også rundt med historier. Jeg så en analyse på CNN her til morgen, hvor de jo altså talte om, at han har været i stand til, altså Putin, at bilde det russiske folk ind, og det er nazister, der sidder og styrer Krim. Det er nazister, der sidder i Kiev og har magten, og dermed måske kan han få sit eget folk bag sig, men det tvivler jeg på. Ja, men det er jo det der med, at hvor lang tid holder sådan en røvehistorie, at der er jo ikke nogen, der har troet Rusland. Det er jo ham selv, der lider af nogle vangforestillinger, og jo, der er NATO jo en forsvarsalliance tilbage til en gang muren faldt, og alt det der lort der. Der var der faktisk tale om, at man ville lade Rusland blive medlem af NATO. Det har man så glemt i dag, men jamen, tænk en gang. Mm. Det var da morsomt. Men sådan ændrede tingene sig jo ikke. Men altså, man kan bare sige, at hvis du ligesom bruger bøllemetoder, så må sige, der er et punkt, hvor du er gået over stregen, og så er der ligesom ikke nogen vej tilbage. Så hvad hedder det? Du kommer til at ligge vandret, og det må du så finde ud af, hvordan det vil indtræffe. De russiske aktier, de har det bestemt heller ikke godt her til morgen. De blev sat på børspause efter altså et gigantisk fald. Var det sådan noget med 30% eller et eller andet i det niveau, som vi så Thomas Tang? I er langsigtet investorer. Den her slags, hvad skal man sige, udbrud af ting og sager, der kan ske på den korte bane. Hvor meget fylder det hos dig? Det fylder meget, meget lidt. Altså det er klart, hvis der nu er der krig. Hvis vi havde russisk eksponering, så ville vi jo helt klart lige gennemgå det. Det har vi for lang tid siden fravalgt, så der er ikke nogen konkret eksponering over for vores portefølje. Og så ser vi det egentlig som støj for den langsigtede investor. Og det gør vi, fordi vi grundlæggende tror på, at man ikke kan forudsige det med nogen meningsfuld præcision, hvad der kommer til at ske. Altså for bare at tage et konkret eksempel. Altså alle, jeg har set, der har gættet på, hvad der vil ske, i denne her Ukraine-Rusland-krise, sagde, at der vil ikke komme en invasion. Mm. Altså, hvis så procenter på 3% sandsynligt, det vil ske. Og nu sker det, og det er en ret god illustration af, hvor svært det er at gætte på de her kortsigtede ting. Så det har vi ligesom valgt at sige, det spil spiller vi overhovedet ikke. Vi har kun fokus på, hvad er der med på den lang sigt, der gælder. Og der er det selskabernes underliggende indtjening, at de stærke, de solide, robuste, kan de klare kriser, eller er de højt gældsatte, så kan det være, at man skal være lidt mere bekymret. Så vi har kun langsigtet fokus, også når der er kriser, og hvis man har indset, at man ligesom ikke kan forudsige det, så kan man også meget bedre ligesom affinde sig med, okay, aktierne får tæsk i dag, fint nok, for den aktive investor, det er jo så bare en mulighed for at bevare roen, og nøgteren kigge på, er der noget, der falder for meget, kan man købe op i det, er der noget, der falder for lidt, kan man frigøre nogle midler fra den position, og på den måde, bruge det som en mulighed for at rokere lidt om i porteføljen. Men Thomas, du siger, at I kigger på selskaberne og deres underliggende evne til at tjene penge, men I må vel også forholde jer til global økonomi og det, som det kan betyde, altså sådan en krig kan betyde. Og hvem ved, nu ved jeg godt, nu gisner jeg bare, men altså hvis Kina lige pludselig bliver en del af den her eskalation, hvordan ser verden så ud? Hvis man kunne forudsige det med nogen meningsfuld præcision, så ja, så har du fuldstændig ret. Men vi mener, at det kan man grundlæggende ikke, og udover, som andre har sagt, det er svært ligesom at sige den konkrete event, hvad betyder det, så er der jo også problemet med, at der er jo 100 andre faktorer i verdensøkonomien, der også er sindssygt afgørende. For eksempel den amerikanske centralbank, hvad gør de? Den kinesiske økonomi, er den på vej ned, eller er den på vej op? Og hvad med Indien? Kan de komme og være en kæmpe vækstdriver? Så lige på den helt korte bane, at lige nu er alt fokus på Ukraine, men i virkeligheden er der jo masser af ting, der kommer til at have mindst lige så stor betydning for verdensøkonomien, som man også skal have en kvalificeret holdning til, hvis man skal bet på det. Og så skal man huske, hvis man vil prøve at få en fordel af at forudsige, hvad de her kortsigtede udsving, hvad der sker med dem, så skal man træffe to rigtige beslutninger. Man skal både vælge at sælge på det rigtige tidspunkt, og man skal vælge at genkøbe på det rigtige tidspunkt. Så vi mener grundlæggende, at man har oddsene imod sig, hvis man forsøger at time det. Og hvis man er enig i den analyse, så er det egentlig ret simpelt, hvad man skal gøre. Så skal man bare vælge en langsigtet investeringsstrategi, som man har ro i maven med, også når aktierne er blodrøde. Fordi man ved, der kommer kriser. Det kan være alvorlige kriser, som vi ser nu med krig i Ukraine. Det kan være centralbankerne, der hæver renterne for meget og kvæler opsvinget. Det kan være alt muligt. Vi ved, der kommer kriser. Hvis man accepterer, at man ikke kan forudsige dem, så skal man bare sørge for at lægge en investeringsstrategi, hvor man som sagt har ro i maven, også når det ser blodrødt ud, fordi vi ved, på den helt lange bane kommer aktier med al sandsynlighed til at klare sig rigtig godt. Og så er det måske i tider som disse, at man skal være glad, hvis man har lavet sig en god og stor kandidatbænk, som Lars Persson plejer at kalde den, altså at holde øje med nogle selskaber, som måske kunne være interessante at investere i, men som har ligget måske også på et lidt højt niveau kursmæssigt. Det kan være, det er værd at samle sådan noget op her. Thomas, vi vender tilbage og prøver at høre, om du har sådan nogle liggende et eller andet sted, og hvad det er, du i hvert fald holder øje med. Lav, lad os lige hoppe ned i ISS's regnskab. Ja. Hvordan så det ud? Ja, ja, jeg har, det så, nu læser man nogle gange, som man selv synes, at det, man mener, at bliver bekræftet eller ej, men det var jo ikke noget, der var, det var jo ikke et, som siger, nu er det hele turned around, og nu kører det helt godt igen. Det gør det jo ikke, så hvad hedder det, det er en, det er op ad bakke, og det er jo, så vidt jeg forstod, var forventningerne til 22 også ret moderate, så det var ikke nogen, hvad skal man sige, hvad, plus minus. Det var ikke et blodbad, det var lidt pænere, og de har fået solgt nogle datterselskaber og fået lidt penge for det og sådan noget, men det er jo, de er jo langt inde i skoven stadigvæk, efter min bedste overbevisning, og vil være, jeg har gættet på det totalt 3 år, ikke? Og han har overstået det første år, så er han 2 år tilbage, altså 22 og 23. Så hvis, han er også lige gået i gang, kan man sige, Jacob O. Andersen, der kom med som topchef, han er først lige gået i gang. Jo, og det er jo så også det ved det, at det er jo ikke kun os, få gjort de der frasalg færdigt, det er også at få hele ligesom butikken til at køre på en god måde igen, og få få genoprettet firmaets selvrespekt og dynamik og alt det der. Så der er jo en hel masse ting, som skal også til at køre, ikke? Og så har de jo også haft hele det der ballade. De blev jo også ramt, det var så vist tilbage, var det 20, det der hacking og alt det der, det har faktisk kostet dem temmelig mange penge. Ja. Det er sådan noget med en 600 millioner kroner, ikke? Og balladen er altid, hvis du bliver ramt af sådan noget, så skal du bagefter, en ting er ligesom, hvor meget mudder kommer det hele maskinen og sådan noget, det gik vel rimeligt, men så skal du jo opgradere dine ting også, fordi så vil du sige, jamen det er ligesom, at jeg har haft indbrud derhjemme, så måtte jeg jo investere 10.000 kroner i alt muligt, og skal du have en alarm og skidt om mig, så det er ligesom at sige, der er sådan nogle, altså det er jo ikke kun tabet, det er jo også, du sætter skub i nogle, forserer nogle investeringer, som du ikke havde forestillet dig. Men det går den rigtige vej, men det går langsomt. Så alle de, der sidder, og vi har jo sådan en deling med analytikere, som nogen mener jo, at han kommer voldsomt hurtigt tilbage, og han er, jeg tror, at på den måde, så er analytikere sådan nogle som os, er jo også lidt naive. Vi sidder jo hele tiden og kigger på, overbossen. Vi sidder ikke sådan og siger, at han har 365.000 ansatte, så der er nok en enkelt underdirektør, sådan en anden, som også bestemmer noget, men vi sidder så meget og kigger på manden anden på gården, og der må man sige, jeg tror sådan set, at han er et godt valg, og han skal nok lykkes med det. Men det tager sig noget tid, og det må aktiemarkedet lære at forstå, og det er en følsom virksomhed, som skal, fordi der var gået så mange år, hvor den der virksomhed bare glæder afsted, og det eneste, de reelt gjorde, var at få deres finansielle forhold bragt bedre på plads med mindre gæld og alt det der, og så begyndte de at købe igen, men det gik heller ikke særlig godt, men der var flere år, hvor der ikke blev gjort noget. De sov i timen. Mm. Og bestyrelsen har jo også i væsentlig omfang sagt, ved du hvad, nu er det nogle andre, der må få lov at overtage. Ikke? Men Lav, i en veldiversificeret portefølje har ISS så en plads, eller en anden servicegigant af den art, altså den slags virksomheder, som er inden for det her felt. Giver det mening at have dem? Jo, det gør det der, absolut, men pointen er bare, at der er ingen grund til at købe noget, som ikke er har fået hovedet forrest. Altså man skal ikke overtage andres problemer. Det er sådan en meget simpel regel, vi har på aktiemarkedet. Men inden du køber det til den rene discount, og det gør du ikke. Discount på ISS er et eller andet under 90, og den koster 123. Så du skal derned for, at du ligesom kan, ud fra prisen kan være sikker på at lande på benene indtil da. Der er jo at sige, jamen ved du hvad, lad det bare køre et par år, så, eller et over halvandet år. Det begynder sådan, du ved, cirka et lille år før, at solen skinner, så skal du være der. Mm. Og indtil da, så er det bare drømme, og nogen er bullish, og nogen er bearish, og alt det der. Og så begynder nogle af bullene at komme ud af hulerne og købe, men det er alt for tidligt. Men det er en aktie, som deler mange, og på lang sigt kommer han ud af skoven rigtigt. Men vent. Godt. Vi venter med ISS i porteføljen, i hvert fald hvis man skal lytte til dig, Lars Svendsen. Vi skal også lige omkring olieprisen, som jo så kom op omkring, eller op over de 100 dollar efter, altså der udbrød krig, og i dag der kommer der altså også tal for de amerikanske olielager. Mm. De plejer at komme om onsdag, men nu er det altså torsdag i dag, og det er fordi der var lukket i USA i mandag, så er der altså udskudt en enkelt dag. Svendsen, hvad skal vi mene om de her oliepriser? Ja, men det er jo nok det sted, at du kan måle alt det her Ukraine-ballade mest, og Og det er, så vidt jeg ved, har forstået, så jeg ligger lige rundt 100 nu. Og det er vel, altså, balladen bliver jo, om man vil sætte, for alvor sætte stolen for døren og sige, ved du hvad, der er en embargo mod import af olie fra Rusland, og de producerer 10 millioner tønder. I døgnet, hvor de selv bruger vel halvanden, og så bliver der solgt noget til naboerne, venner, gamle venner fra SNG-tiden og alt det der, som man jo kalder det for nu, sovjet-tiden, ikke? Og så altså, de skal ud og sælge på det frie marked uden for sådan nærklubben der, omkring 6-7 millioner tønder, og de vil jo så mangle i spillet, fordi der er ikke nogen, og det er også derfor, det ville have været smart, det sagde jeg jo allerede for et år siden, men jeg kan jo ikke dirigere hele verden, men det var jo, at det er jo tid til at få Iran ind i alt det der atomdiskussion og alt det der, til at få stoppet det på en pæn måde, fordi vi har ligesom lidt brug for dem, og de skulle jo gerne kunne levere 4 millioner, de har engang kunne give 6, men altså efter et år kan de vel give 4 nu, og de producerer vist nok 2 i øjeblikket, så forskellige lande, der er ligeglade med Amerika, køber, og de bruger selv noget også. Men altså, det er jo ligesom, der er jo ligesom brug for nogle andre, det er det, der er balladepunktet. Så der er, og der er det jo, at der har vi jo, nu skal vi lige tage den med nu hver gang, når jeg har ordet, det er det med, at OPEC Plus, og der er Rusland jo med. Og man har en aftale om at forøge med 400.000 hver måned, og det er fordelt ud, tønder op i døgnet. Det skal stoppe i september, så er man tilbage på niveauet inden corona, så er alt godt. Men man er bagefter i forhold til forbruget, for det er cirka 100, og hvad hedder det, produktionen i øjeblikket ligger vist på 97. Så der er sådan mange 2-3 millioner tønder i døgnet. Hvis du tager Rusland ud med 6 som eksport, ikke? Det der netto går ind i det frie marked, så er der et problem. Og der kan du sige, der bliver det jo svært for OPEC-landene der, de er en rigtig OPEC, at sige, jamen så leverer vi det, fordi Rusland er jo med OPEC Plus-aftalen. Og det vil jo sige, at de vil jo ikke acceptere, at de andre får deres kvote. Det kunne de sådan knapperne op vel gøre. De kunne i hvert fald måske løbe 4. Så 4, ja, måske godt og vel. Det vil Rusland jo så stridt imod, fordi så falder de dem jo i ryggen, og det eneste, Rusland har leveret til verden, det er olie og naturgas. Andet har de ikke, andet end død og ulykke. Så hvad hedder det? Det er 2/3 af deres økonomi, der er eksportøkonomi, der er petrovarer. Så hvad hedder det? Det er altså lidt svært for OPEC at åbne posen, fordi ja, det kan jeg høre. Så bliver de uvenner med deres allierede. Lav, ja. Jeg har olien i den. Det er så godt nok ikke i realtidskurs. Jeg har lige præcis på olien. Jeg havde den op over. Jeg har den op over 102, når jeg lige kigger på den skærm, jeg har. Den er så 5-10 minutter gammel. 102,66 og WTI ligger altså 97,26 også. Ja, spredtet er øde. Spredtet er dødt. Ja. Øde. Altså, det har været helt nede på næsten ingenting, og nu er det jo op på 5. Og det er jo lidt interessant, fordi jeg tænker på dødt i forhold til, at det ikke hænger sammen med de to priser. Nej, det kan du godt forstå. Ja, det er der ikke, men det er... Godt. Thomas Tang, vi skal også lige høre dig. Det her med at kigge ud på andre, hvad skal man sige, finansielle nøglepunkter, altså sådan noget som at kigge på olie, eller kigge på guld, eller måske endda kigge på sådan noget som krypto. Er det noget, I gør hos Medium Invest? Nej. Det er det ikke. Altså, vi kan godt lide at ligge i et marked, hvor at kagen vokser år efter år. Og det gør den alt andet lige i aktiemarkedet, både fordi selskaberne tjener penge, og de kan både udbetales til aktionærerne, og de kan endnu mere værdifuldt geninvesteres i virksomheden, som kan give selskaberne en bid af den næsten altid voksende verdensøkonomi. Så der er ligesom nogle stærke driver, der gør, at kagen vokser, og vi kan rigtig godt lide at være med i et marked, hvor kagen vokser. Det er en dejlig rygvind at have. Det lyder også hyggeligt. Kage på bordet, det vil vi gerne have. Også i dag her i Millionærklubben. Thomas Tang er på besøg her fra Medium Invest. Lars Svendsen er også med os. Vi kigger selvfølgelig på situationen og holder øje med, hvad der sker i Ukraine og hvordan markederne de gebærder sig ud fra det. Og så skal vi altså også tale med Thomas om, hvad det er for nogle aktier, som han lige kigger på. Og der er allerede kommet en masse spørgsmål ind til dig, Thomas. Jeg er sikker på, du kan næsten gætte, hvad det er for nogle selskaber, vi skal omkring. Hvis du har spørgsmål til Thomas eller til Lars, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, så ryger den nemlig lige ind på mit skrivebord, altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Thomas Tang, et af de selskaber, som vi i hvert fald skal omkring i dag, det er det norske Zaptec, som du tidligere har talt om her i Millionærklubben. Og der er masser af lyttere, som gerne vil have en opdatering på, hvordan det går med lige præcis det selskab. Det er elbilsopladere, så vidt jeg husker. Men sæt lige et par ord på, hvad det er for et selskab, vi har med at gøre. Ja, altså det er et selskab, der laver ladere til elbiler. Og de kommer ud af Norge, hvor de har en dominerende markedsposition. De har halvdelen af markedet inden for det ene segment, de opererer i, som er AC-ladere, altså vekselstrømsladere til flere brugere. Og de er også i markedet for ladere til private hjem, hus osv., hvor man ligesom har sin egen lader, som man ikke deler med flere brugere. Og det betyder, at de har fordi de vokser ud af Norge, så har de en stærk position, de har en stærk teknologi. De er en af de ledende aktører, der er selvfølgelig også andre store spillere, men de har en stærk markedsposition. Og vi føler os meget overbevist om, at elbiler kommer til at dominere privatbilismen i Europa. Det er vi ret sikre på, det er den teknologi, der kommer til at vinde, i hvert fald på privatbiler. Så er der jo, kan man snakke om alle mulige andre teknologier, f.eks. For busser og lastbiler osv., hvor hydrogen måske ser ud til at være den mest lovende teknologi på sigt, på lang sigt. Så de har et marked, som kommer til at vokse rigtig, rigtig meget, og nu er de så ved at ekspandere fra Norge til det meste af Europa. De leverer sindssygt gode tal. Altså de har plus 100% omsætningsvækst. De har en indtjeningsmargen, som er bare eksploderet på den gode måde, steget rigtig, rigtig meget. Og det betyder rigtig meget, fordi at den store frygt, som alle har, inklusive os, det er, at det her marked for elbilslader, bliver det et commodity på sigt? Altså bliver det et produkt, hvor at der kun er meget, meget små teknologiske forskelle, sådan at prisen bliver det eneste, man kan konkurrere på, og at indtjeningsmarginerne på sigt bliver lavere. Det tror vi, det gør i hvert fald i dele af markedet, og vi regner ikke med særlig høje marginer i nogen dele af markedet overhovedet. Mm. Men det, at de viser lige nu, at de faktisk er de bedste til at tjene penge, og det går kraftigt den rigtige vej for dem med at tjene penge, er meget positivt. Men Thomas, du var her og besøgte os i slutningen af 2021, og der talte du blandt andet om, at de havde en meget flot stigende tendens siden august. Så 2021 endte i hvert fald med at slutte godt af for Zaptec. Er de kommet lige så godt? Ved vi, om de er kommet lige så godt ind i 2022? Ja, altså den nye information, der er kommet, er jo deres Q4-regnskab, som vi ikke havde i december. Og det var virkelig, virkelig flot. Altså der var omsætningsvækst på 140% og indtjeningsfremgang på 320%. Så det er jo virkelig, virkelig flotte tal. Og på analytikernes forventninger til i år, der handler Zaptec til en PE på 30 og en EV/EBIT, som vi synes er et bedre mål for et selskabsværdi, for der har man også gælden med, og gældsejere har lige så stor ret til selskabsværdi som aktionærerne. De har faktisk forret til en EV/EBIT på omkring 20. Og det er jo bare, synes vi, virkelig, virkelig billigt for et selskab, der vækster så meget. Kursen er faldet. Og det er den af to grunde. Det ene er, at de grønne aktier og vækstaktier generelt er fortsat med at få rigtig mange tæsk. Det har været en trend, vi har set nu i godt et års tid. Det andet er, at den dag, hvor de offentliggjorde det her fantastiske regnskab, der gik deres administrerende direktør og deres finansdirektør ud og solgte rigtig, rigtig mange aktier. Finansdirektøren solgte omkring 20% af sin samlede aktiebeholdning, og inklusive optioner. Og den administrerende direktør solgte omkring 33% af alle sine aktier. Wow. Så det har med rette sat kursen under pres. Men gør det ikke dig nervøs? Jo, og vi lægger også en rabat ind på selskabet på grund af det salg. Når man snakker insider handler generelt, så skal man så er der nogle ting, man skal tænke over. Hvis vi bare lige prøver at tage sådan start med køb, altså der kan man køb kan være motiveret af to grunde. Enten et ønske om at få en økonomisk vinding, og det er jo derfor, vi kigger efter, hvad insider køber, fordi vi håber, at vi kan følge dem på den økonomiske vinding. Eller det kan være et mål om et køb, der er baseret på at sende det signal til markedet, men i virkeligheden så vil de ikke købe den for økonomisk vinding, så er det bare for at prøve at skabe noget tillid til aktien i markedet. Salg kan være motiveret af rigtig mange forskellige motiver, og vi har regnet med nogle salg i Zaptec, fordi at de kom på børsen for godt et år siden, og den lock-up-periode, der har været på ledelsen, udløb i slutningen af sidste år, og ledelsen har fået og købt rigtig mange aktier, da de var privat ejet. Så ledelsen er blevet hovedrige på deres investering i Zaptec, og privatøkonomisk for dem giver det jo rigtig meget mening at tage lidt chips af bordet og sprede ud. salget er så stort, at det stadigvæk er, altså det er altid negativt salg, og det er stadigvæk klart negativt. Vi ligger, hvad der svarer til en rabat ind på 1 milliard kroner på vores værdi af Zaptec lige nu på grund af det salg. Men vi kan stadigvæk rigtig godt lide den, fordi de leverer de her helt fantastiske tal. Og det, man så, det sidste, der måske er værd at sige med insiderhandel, det er, så skal man spørge sig selv, hvor stor, altså grunden til, at man kigger på det, det er jo fordi, der er en asymmetri på informationen, altså hvor et insider jo er dem, der ved mest om et selskab, og så står vi andre udefra, og vi bliver så rapporteret til med rapporter, finansielle rapporter, præsentationer osv., men det er jo den asymmetri, som er grunden til, at man kigger så meget på insider, asymmetri på informationen. Og der kan man sige, at når man nu skulle sælge, så solgte de på det bedst mulige tidspunkt, hvor de lige har givet helt opdaterede forventninger til markedet, som i øvrigt ser konservative ud. De har lige rapporteret helt friske tal fra Q4, som var rigtig, rigtig, rigtig stærke. Så det er altid bedre at sælge ud på stærke tal end på svage tal, for så hvis det er svage tal, kan man med rette tænke over, okay, har I givet os hele sandheden? Eller er det her ligesom et skønmaleri, og så kommer der flere skeletter bagefter, når I selv har solgt? Det, som vi mener, er det, der kommer til at afgøre værdien af Zaptec på lang sigt, det er, hvor meget de lykkes med den geografiske ekspansion. Der får vi for alvor nye tal på det, både her i første halvår, men især i anden halvår, hvor deres produkter er fuldt adapteret til de nye markeder, især i Tyskland og Storbritannien. Så der får vi først for alvor nye data i andet halvår, og den anden ting, der kommer til at afgøre, hvor værdifulde de bliver på lang sigt, det er, hvad marginen ender med i terminalet, altså til slut, når der alle elbiler er fuldt udrullet, og konkurrencen er benhård. Og Zaptec er nok en af de steder, hvor informationsasymmetrien er mindre, end den kunne være i andre områder. For eksempel, hvis man... hvor meget kan ledelsen vide, hvor konkurrencen ender om 5 år, 10 år? De har et kvalificeret gæt, men de kan grundlæggende ingenting vide. De kan have lidt mere fingeren på pulsen i forhold til den geografiske ekspansion. Men der ved vi alle sammen om et par kvartaler meget mere, end ledelsen ved i dag. Så der kan være masser af plausible årsager til, at en ledelse går ud og sælger aktier. Jeg ved også, det meget tit bliver nævnt som en grund, at det er sådan en skattemæssige årsager. Der skal simpelthen betales rigtig meget skat, og hvis man ikke lige har de redde penge i hænderne, så skal man måske ud og sælge nogle af sine aktier. Men Thomas, det ligger dog stadigvæk på skuldrene af, hvad du fortalte os sidste gang, at det er en rodet kommunikation, der kommer fra den her ledelse. Ja, og der er vi rigtig glade for at se, at de faktisk har netop fået strammet op på kommunikationen her ved Q4-rapporten og har forbedret sig. Så det hænger jo også med i vores samlede vurdering af det, at de har strammet op på den lidt rode måde, de kommunikerede på sidste år. Så det er vi rigtig glade for at se, og det er også med til at faktere ind i vores samlede vurdering af, hvor alvorligt det her insider-salg er. Men bare lige for at understrege det, altså det er et stort minus. Det er der slet ingen tvivl om. Det er kun et spørgsmål om, hvor stort et minus det er. Okay. Kunne man forestille sig, at I købt op på den konto så? Altså I synes ligesom, at aktien var kommet for langt tilbage? Ja, vi har faktisk købt op i aktien i år, netop fordi at vi synes, at det var fair, at der skulle måske en rabat på, lad os sige, måske 10% ind på grund af salget. Den reelle rabat i forhold til, hvor aktien havde været, er måske nærmere 30%, fordi de kom med så stærke tal. Så vi synes, at det er alt for stor rabat, der kommer på grund af insiders, alle har brugt det som anledning til at købe op. Peter, han skriver ind til mig her på sms'en, hvad med komponenter til el-laderne? Jeg tænker, han sådan er ude efter at finde nogle selskaber, som leverer ind til de der el-ladeselskaber. Er der nogen derude? Ja, altså der er ikke nogen børsnoterede ud over alle dem, som alle snakker om, altså TSCM i Taiwan og så videre. Altså det er, der er ikke meget bekendt nogle børsnoterede selskaber, som lige præcis laver de komponenter til el-lader, som man kan investere ind i. Okay. Men det er jo den sidste risici, der jo er ved Zaptec, der kan de få komponenter. Det er de lykkes rigtig godt med historisk. Det er ikke sikkert, at altså der kommer helt sikkert problemer. Altså det kører jo ikke endnu, men det kommer. Vi tror grundlæggende på den store bane, at komponenter bliver tilgængelige. Men var der ingen meldinger i hvad hedder det, der var vel en eller anden regnskabsmeddelelse eller pressemøde eller noget i den retning? Ja, altså der det var faktisk en af de store positive overraskelser i Q4-regnskabet, det var, at de var rigtig dygtige til at få komponenter, og de havde lykkes med at afvikle den order-backlog, de havde bygget op fra forrige kvartaler, hvor ordreindgangen var større, end hvad de kunne producere. Så de faktiske tal var rigtig stærke på komponenter, men det var nok den risici-faktor, de fremhævede mest på den korte bane, at det er ikke sikkert, at de bare bliver ved med at køre snorlige. Så det er sandsynligvis en af de ting, der kan give problemer. Fra Zaptec til en anden af dine aktier, nu kalder jeg det dine aktier, Thomas Tarm, men det er fordi, det er nogen, du har bragt på banen her for os i Millionærklubben. Og Jon, han sidder nemlig lige præcis derude, har han skrevet til mig på sms'en, og kigger på Eolus Vind. Han skriver, Thomas var glad for Eolus Vind. Den er desværre de sidste 12 måneder gået ned. Hvad gik galt, og hvorfor? Ja, vi snakkede jo allerede om det sidste gang, hvor vi havde solgt og havde sagt, at nu havde vi mistet tilliden til, at de kunne levere på den korte bane og på den mellemlange bane, og derfor valgte vi at sælge. Og det der, for lige at oprids, hvad der gik galt, hvad der er gået galt, så var de sidste år ved at levere deres største projekt nogensinde i form af Øyfjellet i Norge, som er en kæmpe vindmøllepark på land. Og det projekt er bare kørt, hvad det ligner, fuldstændig af sporet. Det for at sætte sådan lidt perspektiv i, altså det projekt alene skulle de måske gerne have tjent 300-400 millioner kroner på, og lige nu har de en markedsværdi på omkring 2 milliarder. Så det er et meget substantielt projekt, og det projekt er gået helt galt, og det var det, vi så sidste gang, jeg var med og fortalte om. Og der sagde vi også, at vi var bekymret for, hvad aktiekursen ville, hvordan den ville udvikle sig, fordi når det kører galt, og 2022 er et stille år, som vi også har snakket om tidligere, så kunne aktiemarkedet godt blive maniodepressivt. Og det er præcis det, der er sket. Det er helt klart en af dem, der er kandidater til, at vi vil købe den igen. Vi har ikke gjort det endnu, og det er fordi, vi er stadigvæk bekymret for, hvor maniodepressivt og hvor depressivt kan kursen blive. Men, og de har fået ridser i lakken, fordi det her projekt er gået så galt. Og det er ikke kønt at se på, men fundamentalt på den lange bane er der stadigvæk store værdier. Så det er en, der er absolut på vores kandidatbænk. Svensk selskab, altså EOLUS Vind, hvis man selv vil ind og kigge på det, og altså et af de selskaber, som Thomas flere gange har talt om her i Millionærklubben. Ja, Thomas, vi skal lige listen igennem, for der er faktisk flere selskaber, som vores lytter er interesseret i at få dit blik på. OrganoClick, som er et norsk selskab, der laver, så vidt jeg husker, noget med nogle sådan innovative kemi. Ja, altså hvis vi kort skal oprids, hvad de laver, så har de har flere forskellige forretningsområder. Deres største forretningsområde er, at de sælger træ, hvor i stedet for at behandle det med tungmetaller for at forhindre, at træ ikke rådner og ikke er brandbart, så behandler de med organisk kemi, som ikke har alle de her skadelige tungmetaller i sig. Det er deres største forretning i dag, og det er en profitabel forretning. Så deres anden største forretning er en generel coatings, altså overfladebehandling, blandt andet af træ på hus, men også for eksempel sko og andre, alle mulige former for. Måske træsko, eller hvad? Alle mulige former for overfladebehandlinger. Det er også en interessant forretning. Vi har ikke tal for, om det giver overskud eller ej. Den har historisk vokset pænt. Så har de nogle nye forretningsområder i gang, som de taber masser af penge på i dag, fordi der kun er meget lille omsætning på dem. Og det er et af de forretningsområder, der er grunden til, at vi købte dem. Det er det forretningsområde, der hedder non-woven, som er, at de bruger deres organiske materiale til at erstatte plast som bindemiddel i for eksempel servietter eller due eller potteplanter er det nyeste, hvor de har lanceret det. Så det var et marked, som vi tror på. De var selv ude at sige, at de har en fantastisk teknologi, og de har vundet alle mulige priser. Det er aldrig nok til, at vi kan investere. Så kan man sige, så er der sådan nogle indicier rundt om, som for eksempel den grønne omstilling, der er EU-direktivet i forhold til plast, som jo, hvor man virkelig har forsøgt at komme af med plast i engangsprodukter, som ligesom understøtter, at det her det er den vej, som industrien sandsynligvis går. Og så i foråret sidste år, der vandt de så den første store reelle ordre. Det var så der, hvor vi troede, nu er der kommet hårde fakta på, at det her det virker, og det er nu, det begynder at rykke. Det var en kæmpe ordre med en forventet værdi på 150 millioner over 5 år. Og den ordre var ligesom den sidste, og den første og den sidste, der har været stille på den front siden, og ordren er ikke rampet op, så de har kun leveret meget, meget små mængder til den her kunde. Så det er det, der er gået galt, og det er vores værste investering i nyere tid. Vi spørger jo altid os selv, hvis vi ikke havde aktien i dag, hvis vi kun havde kontanter i dag, hvad ville vi så købe? Og for os lige nu på svaret er OrganoClick, vi ville købe væsentligt mindre, end vi ville have gjort historisk. Mm. Netop fordi, at det lignede det hele, det virkede, der var, hvad vi anså som relativt hårde faktor, der understøttede det. Siden da er det bare gået den forkerte vej på alle parametre. Så vi har reduceret, men vi ejer den stadigvæk. Okay. Man kan ikke vinde hver gang. Må jeg så lige spørge dig nu, som hvis jeg nu var kunde i din butik der? Altså, det er jo et eksempel på, hvis jeg har forstået din måde at tænke på jo, at du er gået meget tidligt ind i et firma. Altså, inden det ligesom de har vist resultatet, det her bliver godt, og det er det måske også, men altså, der er mere håb, end der er realiteter, eller hvad? Godt spørgsmål. Ja. Den type investeringer, altså vi har flest investeringer, hvor vi sådan virkelig har overskuddene allerede, og vi ligesom regner det hele hjemme hårdt faktisk. Ja. Vi forsøger jo også at investere tidligere, hvis vi synes, at det risikojusterede afkast er interessant. Og den måde, vi tænker det på, det er, at vi siger ligesom sådan et selskab som OrganoClick, hvor det ikke er 100% sikkert, at de lykkes endnu. Der er spørgsmålet ligesom, hvor sikre er vi på, at de lykkes kontra hvad der er priset ind i aktiemarkedet? Og da de vandt den første store ordre, de sagde, den havde en værdi på forventeligt 150 millioner, hvilket er kæmpestort, deres omsætning for et helt år er 100 millioner, det er så 150 millioner over 5 år, men stadigvæk meget substantielle ordre. De sagde, at den første del af ordren var fast og sikker på de første 5 millioner. Det har så vist sig heller ikke at være sandt. Der troede vi, at vi havde de hårde fakta, som understøttede, at nu kom der hul, og nu kom den første ordre, og så tænkte vi, så er der nok ikke så lang tid til den næste ordre kommer, og den tredje ordre. Så der troede vi, at det risikojusterede afkast var rigtig interessant, og det viste sig så, at vi tog fejl. Men det var en kalkuleret risiko, hvor vi tænkte, okay, så med vores viden, synes vi, det er et godt risikobet at tage, men det har så vist sig, at det var det ikke. Og det er jo sådan, man må gøre det op, vil man betale for den risiko, som der er derude. Men Thomas, hvis OrganoClick har været jeres værste investering, hvad har været jeres bedste? Jamen, vores bedste har jo nok været svenske Note, som jo var op at ramme en 10-dobling i efteråret i forhold til, da vi bragte den op her i Millionærklubben første gang. Mm. Den har absolut bidraget meget markant til vores afkast, og det er jo et godt eksempel på noget af det interessante matematik, der er ved aktier. Hvis de ting, der går godt, der kan man tjene mere end 100%, for de ting, der går skidt, kan man, hvis alt går totalt i hullet, højst tabe 100%. Men det har været en af vores store vinder. Og Thomas, du har jo afsløret for os, at du rent faktisk har interesseret dig for aktier i altså langt det meste af dit liv faktisk. Siden du var 11 år, der begyndte du sådan at få smag for det her. Kan du huske, hvad sådan igennem hele den periode, hvad har været din bedste investering? Kan du huske det? Jeg vil nok sige, at danske Seabrain er nok ret tæt på at løbe med den pris. Altså den købte jeg for første gang i kurs 4,2 i 2013. 4,2-4,5 deromkring. Og den er jo så, den har været op at ramme kurs 500. Vi solgte de sidste i kurs 200, der mente vi, at vi ikke kunne regne hjem mere, og vi havde inden da været ude og inde en gang. Mm. Men det er jo så stadigvæk en mange, mange dobler. 173 niveau ligger Seabrain i her i dag, hvis man er interesseret i det. Thomas, det er altså de danske og de norske og de svenske selskaber, som I holder øje med. Er der meget at komme efter, hvis man sådan kigger på det segment, som I kigger på? Altså, hvor stor er den der kasse, som I kigger ned i, når I skal finde aktier? Jamen, sådan det investerbare univers er på omkring 1000 selskaber. Og så kan man sige, er det mange eller er det få? Altså, vi er faktisk nået dertil, hvor vi har kigget på samtlige interessante selskaber i vores investeringsunivers. Det vil sige, at vi har analyseret alle overskudsgivende selskaber, for det er dem, vi bedst kan lide at investere i. Ja. Og så har vi analyseret alle de ikke overskudsgivende selskaber, som vi mener har noget potentiale. Så på sin vis er vi ligesom ved at have været igennem markedet, kan man sige. Mm. Så er der noget derude, og jeg ved ikke, om du vil afsløre det for os her i Millionærklubben, men altså er der noget, som der er værd at holde øje med lige nu, hvor alting er faldet, og der står udslagsskilte på alle børserne? Vi synes, der er masser af gode investeringer. Hvad altså, kunne det være? Det, som vi jo selv har købt op i, er jo blandt andet Zaptec, et andet selskab, som er overskudsgivende og har nettokontanter, som vi også har købt op i, er svenske Rockvista, der sælger tæpper på nettet. Hvis vi skal snakke om noget, som vi ikke ejer i dag, så er Iolus Vind et godt bud på en, som vi håber, vi kommer til at blive aktionær i igen. Som jeg sagde tidligere, jeg er ikke helt sikker på, at timingen er der endnu. Og der er også nogle ting, vi gerne vil have afklaret, inden vi trykker på knappen. Altså, ledelsen var ude og melde nogle nye finansielle målsætninger ud i forbindelse med deres Q4-regnskab. Jeg tror faktisk, det er en del af forklaringen på, at aktien er faldet så meget på Q4-regnskabet. Fordi at vi kan ikke helt regne de forskellige mål sammen. Altså, vi kan ikke få dem til at passe med hinanden. Så der er en lidt der, vi skal have afklaret, men den er fundamentalt. Jeg tror, det er en. Jeg håber, det er en, der kommer ind i vores portefølje. Men Thomas, nu når du har været med så mange år, er det, altså uanset om det går op eller det går ned, om økonomierne kører i rødt eller sort, er der så altid godbider derude? Det har vi i hvert fald altid haft. Altså, vi har altid kunne finde gode investeringer, og det er klart, når markederne de falder kraftigt, så stiger antallet af godbidere rigtig meget. Og det stiger sådan eksponentielt. Altså de første 10% fald, hvor alle aktier bare falder 10%, der sker der måske ikke så meget. De næste 10%, hvor der begynder at komme sådan lidt mere reelt panik, og nogle aktier måske er faldet 30, og andre kun er faldet 15, der begynder der sådan for alvor at komme godbidder, og så kan man jo bare, altså så stiger det bare, jo dybere faldet bliver. Så lige nu synes vi jo helt klart, at der er masser af attraktive investeringsmuligheder i vores univers. Og det er ligeligt delt mellem Danmark, Norge og Sverige? Nej, altså vi synes, der er flest muligheder i Norge og Sverige. Vi synes ikke, der er nær så mange interessante investeringsmuligheder i Danmark. Og indtil, hvis man kigger på, hvordan markederne har klaret sig i dag, eller i år, så det danske small cap marked er kun faldet et par procent, hvilket er lidt bizart, når for eksempel det svenske small cap marked er faldet mere end 20%. Så det danske marked, der sker noget mærkeligt noget, når markederne falder, men det faktisk ikke falder særlig meget. Ja, for de store aktier falder jo ret meget i Danmark. Ja, og jeg tror faktisk, det er et spørgsmål om, at der er så få, der handler de danske small cap aktier, at de ikke priser det ind. Så vi ser klart flest muligheder i Norge og Sverige i dag. Mm. Lars Svendsen, ja. Er der nogle af de sådan lidt mindre aktier, som du sådan går og lurer på, og måske er ved at være klar til at samle op? Ja, jamen det er der jo, og jeg har det jo også med sådan at sidde og finde nogen, som jeg synes er værd at have med at gøre, men jeg er jo ikke helt min storytelling, ligesom nu er det blevet kramt, den der med organoklikken der, det er jo mere mod sådan noget bio-halløj, og så har jeg jo min helt store storytelling er jo tankskib, fordi det marked er ikke boomet op af nu. Det kommer det jo nok til, især hvis man skal sælge en hel masse olie, hvis russerne skal sælge olie ind til Kina. Og, hvad? Historien er intakt, kan jeg høre. Ja, jamen det er den, men bare sige, at der er jo en, det er jo også fordi, man har jo høvlet lagerne ned, og derfor er lagerne af olie jo alt for små i øjeblikket. Og det kan også, olieprisen kan gå mere amok på kort sigt, men det har jeg, og der vil sige, og der er gode muligheder, men du skal lede længe, og så skal du føle dig meget, eller prøve på at blive overbevist om, hvor kan vi stå på ledelsen, og er der sådan, fordi der er jo en hel masse virksomheder, rent faktisk har et stort udviklingspotentiale, og som kan vise noget. Men man må lige spørge dig så, hvor højt op går du? Hvad er den største? Hvad er det 5 milliarder kroner børsværdi? Eller hvor højt går du op i størrelse? Hvor er stregen? Som udgangspunkt til 1 milliard euro. Men hvis vi, det er 7,5 milliarder kroner. Ja, hvis vi har investeret i noget og lavet vores analyse, og den så går over, så bliver vi gerne i det. Så bliver du vi har for eksempel to, der er over. Svenske Sind og norske Crayon Group, som er over den her milliard euro, og vi kan, dem bliver vi ved med at lægge i, så længe vi synes, de er attraktive. Har du Sinch? Sind. C-I-N-T. Ikke den der Sinch, der er. Nå, jeg skulle lige til at sige, hvad er det for noget? Ja, den kan vi ikke regne hjem. Og hvad er så det der for noget? Den har jeg også svært for tiden. Ja. Hvad er det for en, den der, du har der så? Det er en, som laver helt simpelt, så kan man sige, spørgeskemaer på nettet. Oh. Altså, i stedet for, at man i gamle dage satte en masse folk til at ringe ud til folk og spørge om en masse forskellige ting, så har de en masse paneler på nettet, og de er faktisk platformen, der forbinder paneler på nettet med, og alle mulige andre steder med store brands og altså dem, der efterspørger undersøgelser. Så de er ligesom teknologiudbyderen der, og det tror vi helt klart er et rigtig interessant marked. CINT, altså svensk aktie, og så nævnte du også bare lige Rockvista, RUG hedder den i tickerkode, hvis der er nogen, der skal ind og kigge på den. Thomas, der er også kommet sådan nogle lidt mere sådan, hvad skal man sige, teoretiske spørgsmål ind til dig, som jeg synes er spændende. Benny fra Niveau blandt andet, han skriver, jeg kan huske, at Thomas Tang har fortalt en tommelfingerregel for sammenhæng mellem PE og vækst, en tommelfingerregel, som du selv bruger. Altså, hvor meget højere PE, der kan accepteres, hvis væksten er x procent. Vil du være rar at repetere den, spørger han? Ja og nej, fordi vi har udviklet på vores måde at investere på. Vi har sådan, vi prøver løbende sådan at sige, at der er ting, vi kan optimere på. Og vi i starten, da investerede i small cap markedet, der kiggede vi rigtig meget på PE. Vi tænkte, at det var det, som markedet kiggede på, og at det nok er en af de vigtigste nøgletal. Det, altså pris i forhold til indtjening. Pris i forhold til indtjening. Det vi 100% mener, at det teoretisk korrekte, som vi 100% støtter os op af i dag, er enterprise value i forhold til EBIT. Og enterprise value er både markedsværdien, som er med i PE, men det er også nettogælden eller kontanter, hvis man har nettokontanter. Og det er jo fordi, at gældsejere har også ret til en anden del af virksomheden, og de har endda første ret, så det er lidt mærkeligt at tage dem ud af ligningen. Så vi kigger ligesom på EV-EBIT primært i dag. Men den, sådan, den gamle tommelfingerregel, hvis vi skal omsætte den sådan til EV-EBIT, altså så mener vi sådan et selskab uden vækst, måske cirka en EV/EBIT 13-14 værd, lidt afhængig af, hvad skatteraten er i det givne selskab. Og så at hver procent organisk vækst, og det er meget vigtigt, det er organisk vækst, er måske cirka en lille point ekstra værd, altså knap et point. Mm. Og det varierer også af, hvor kapitaltung den vækst er. Altså hvis man er en gammel industrivirksomhed, der skal bygge nye produktionsapparater og have stort lager, så er væksten mindre værd, end hvis man er et IT-selskab, som ikke behøver at binde noget kapital i væksten. Men så en tommelfingerregel i dag vil være EV/EBIT omkring 13-14 stykker, hvis der ingen vækst er, og så kan vi sige plus cirka en halv til en mere i EV/EBIT point per organisk procentpoint. Lars Svendsen, skal vi til at vende os til at sige EV/EBIT i stedet for PE også her i Millionærklubben? Ja, det kan vi jo godt, men det afhænger jo, det er primært det med, om du har gælden med, ikke? Men hvis ikke gælden betyder så meget, og den er jo lav i de fleste selskaber, så flytter der ikke regnskabet så meget. Men det er jo en gammel diskussion, om man skal kigge på i princippet PE netto, altså efter skat eller før skat. Det er jo den, vi er på vej med. Og det handler jo så om den kontinuerlige indtjening eller den bundlinje indtjening, ikke? Og det er jo den måde, man jo, når man handler en virksomhed, du kan se alle mulige tilfælde, hvor man handler en virksomhed, så siger vi har betalt 15 års EBIT for den her virksomhed, og så med et 22% skat, kan du regne ud, så er PE-kvoten jo op på et eller andet med en 19-20 stykker. At det er den måde, du regner ud på. Så det er en måde at gå tættere på cashflowet, og det er jo også den anden måde, man kan gøre det på, det er at se på hvad er det frie cashflow i en virksomhed, for det er de penge, du kan vokse med, eller betale udbytte af, og trappe ned på din gæld. Ikke? Mm. Så ja, jamen, det er et udmærket tal, det der, og i gamle dage sagde man jo, at man kunne jo tage vækstraten, og så ligesom trække den fra i din når du skulle regne din PE-kvote ud, fordi når du skulle regne ud, hvad vil det vokse til? Men pointen er jo bare også det, hvor det, at vækstrater er jo langt fra kontinuerligt. Altså, vi har jo så mange, der er så meget uro i tingene, og et andet forhold, man skal huske omkring de store selskaber, er jo, at de kører jo stort set på maks, hvad de kan af overskudsgrad. Altså, det er EBIT-margen, kan du det for. Mm. Men earnings before interest and tax, men det gør de, og det vil sige, at så handler det jo om når du har en virksomhed, der bliver, det har jeg jo for eksempel skrevet mange gange omkring med Novozymes og Christian Hansens laboratorium der, ikke? Eller holding, men så handler det jo om væksten. Hvis ikke du kan presse mere ud af hver krone, du sælger, handler det om, hvis ikke du får vækst, eller det kører videre bare med 5%, jamen så er der jo grænser, hvor meget sådan en aktie kan være værd, ikke? Bestemt. Det er ikke nødvendigvis blevet nemmere at plukke aktier derude. Man skal i hvert fald være om sig, og der er de her tider, hvor det hele bare kørte op, som vi har stået med igennem ganske mange år, at de er måske ved at være forbi. Hvis man sidder derude og er lidt i tvivl om, hvad vej det skal, og hvis man har lyst til at diskutere det her med os, så kan man altså komme herind i Pilestræde i morgen og være med i vores liveudsendelse. Det er mellem klokken 9 og klokken 10, og der er stadigvæk ganske få billetter tilbage, men man skal altså være hurtig, fordi vi lukker altså her midt på dagen, så ind og hug til de sidste billetter, hvis du vil være med i vores liveudsendelse her fra Pilestræde i København i morgen. Der er masser af folk, som der sidder derude og er bekymret for, hvad de skal gøre med deres aktier, kan jeg se. Det er altså noget, som vi også kan diskutere i morgen. Men altså, Peder Bjerring, han sidder for eksempel og kigger på at investere i olie og spørger, om det er lige præcis nu, man skal gøre det, om det er blevet for sent, og hvilke instrumenter man i givet fald skal vælge. Thomas Tang, har I noget olieeksponering inde over jeres portfølje? Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Og det er delvist fordi, at der sidder en hel masse superdygtige folk, særligt i Norge, som bare ved meget mere om olie, end vi gør. Og så har vi ligesom valgt at sige, hvis vi ikke kan være blandt dem, der ved allermest, så skal vi nok ikke være med i det game, fordi så kommer vi til at være dem, der kommer bagefter. Så nej, det har vi ikke. Og til alle dem, der sådan ligesom sidder og kigger bekymret på deres porteføljer i dag, vil mit råd være at bruge det her som en anledning til at vurdere, om man har den rigtige risikoprofil. Hvis man sidder og kigger på dagens marked, og man sådan virkelig har ondt i maven og bekymret for, om man har investeret for meget, så har man nok en forkert risikoprofil. sådan en krise er en rigtig god måde til at få testet ens risikoprofil. Det er så også det værste tidspunkt at justere på den. Men skriv lige ned, altså, hvordan man har det, om man føler, man har en rigtig risikoprofil eller ej, og så prøv at finde et lidt mere opportunt tidspunkt til måske at få justeret på den. Men Thomas, noget af det, der jo virkelig har gjort ondt på aktierne her det sidste stykke tid, det er jo altså forventning om stigende renter, og det her med særligt de her vækstaktier, og skulle regne dem hjem lige pludselig til en anden rente, som har gjort, at værdifastsættelsen blev helt anderledes. Nu kigger vi måske også ind i et scenarie, hvor renterne, ja, hvad ved jeg, ikke kommer til at blive hævet lige så hurtigt, hvis der bliver krig, og hvis der bliver krise og alt muligt andet derude. Det har nok lige taget top med rentestigningerne, men jeg tror helt sikkert, at vi skal regne med, at de kommer alligevel, fordi at inflationen får selvfølgelig en lille modvægt, hvis at økonomien skal ned i gear på grund af det her og den usikkerhed, der er. Men inflationen får jo omvendt et skub opad af de endnu højere oliepriser. Så jeg tror egentlig, man skal regne med, at renterne næsten kommer til at stige det, som der var indregnet før. Så kan man så altid diskutere, om der var indregnet for meget eller for lidt. Og det, man jo skal huske med de her rentestigninger, det er, at de kommer jo på baggrund af en stærk økonomi. Så længe at den økonomien er den primære driver for inflationen, så er det jo ikke bekymrende. Det eneste scenarie, der vil være rigtig bekymrende, er hvis at inflationen kommer til at leve sit eget liv, og ikke længere kun stiger på grund af, at økonomien går godt. Så er det potentielt farligt, men så længe inflationen stiger på grund af, at økonomien går godt, og renterne stiger af den grund, så er det faktisk fuldstændig normal økonomisk politik, som er super fin og fornuftig, og som normalt ikke får aktierne til at og falde markant. Og Lars Svendsen, jeg ved godt, ja. Det var en gigantisk ladeport, jeg der fik smækket ind, for det handler om renter og inflation, og vi har fem minutter tilbage. Nå, det er olie, vi skulle tale, eller det er jo nok mere det. Ja, jo, hvis du har nogle bud på, hvor vi har jo haft det meget, meget længe, at man skulle købe olie, og det mener jeg sådan set stadigvæk, du skal. Men, Equinor er oppe i 288, det er jo ham, der kan levere gas til Europa, og han gør det på fuld fart. Jeg tror nok, at han er ved at være toppet ud. Det er jo den dyreste olie, altså jeg overhovedet kan i den tunge linje, du kan finde. Jeg tror altså, at han er ved at sige nu, hvis du har den, så skal du nok sige tak for pengene nu. BP falder faktisk på ekstra løgn i dag, og det er jo nok, fordi de ejer 20% af et eller andet russisk gasselskab, som de ikke engang er blevet smidt ud af, og så de måske nu risikerer at miste. Jeg tror, det er det, der er galt. Men du skal købe tankskibe. Hvis jeg skulle købe i dag, og sige, og jeg har både olie og tank og helt lortet, men tank, og Frontline, han stiger faktisk 2% i dag til 77 norske. Det bliver jamen, det jo tankskibet. Som en skrædder i hele det. Jamen, hør nu efter, det er jo en aktie, den har været op i 120, da den toppede sidste gang, det er jo så 2,5 år siden. Og den der, jamen, den skal jo i 120-150 eller sådan noget. Jamen, hør nu efter, det der, man har jo taget på olielagerne i det uendelige, nu skal de se at fylde dem op, og hvem har de der skib? Det har han, det er Frederiksen. Ja, hvis jeg skulle vælge i dag ved at købe Torm, Frontline, hvis man er min dansker, kan også finde olieaktier over i Amerika, og så videre, jeg har dem alle sammen, men det er da der er noget at hente, og så kan du også godt købe olieselskabet, det mener jo olieselskabet, og BP er glimrende selskab, men hvad Thomas hedder han? Thomas har lige kommet der. Jamen, hvis jeg må spørge til de her tankskib, fordi jeg kan godt se, lige nu kan der måske være noget efterspørgsel, men tankskibene skal jo gerne sejle på markedet også de næste 25 år. Det skal de. Og er det ikke et marked, som sådan strukturelt risikerer at blive fanget af en måske strukturelt faldende vækst i olieefterspørgselen. Jo. Og når skibene så har en levetid på 25 år, så lige pludselig så kan der komme ret alvorlig. Men nu er de jo ikke alle sammen bygget i år, vel? Og det er, hvad hedder det, der er faktisk sådan nogle bobler op og ned, og en af dem var ved over 2.000, men det er fuldstændig rigtigt, og det vil de gøre, det er en solgang nedgangsindustri, men olieforbruget vil formentlig toppe mellem 2025 og 2030, og det er det, som det vil ske, men den dag det der kører, så kan Frontline tjene 500 millioner. Det kunne han sidste gang. Det er jo ligesom en slags penge, ikke? Det må man sige. Spørgsmålet er, hvor langt man vil vente på det. Og den her gang kommer han formentlig op. Jamen, hør nu efter. Det ligger lige foran dig, så bare fordi du ikke kan se, den er der. Det, sådan er tankmarkedet. Det er lignende et badekar. Enten er det oppe på toppen, eller også ligger nede i bunden. De ligger på bunden, og der skal jo sejles. Hvad der end sker, skal der sejles. Og nu bliver der brug for endnu mere sejl. Og hvis kineserne skal hente allerede russerne og købe deres olie, så skal det sejles endnu mere, end de allerede gør. De sejler der jo allerede. De sejler jo fra Leningrad til Kina, ikke? Men og således, så kom vi også lige omkring tankselskaberne og Equinor, som du pegede på, til Peter, der altså havde spurgt ind, hvordan man bliver eksponeret mod oliemarkedet. Han spurgte til, hvilke instrumenter. Jeg ved ikke, der kunne være andre instrumenter. Jeg kunne også købe ren olie, hvis du ved det, men den er hård, ikke? Den er svær i hvert fald. Ja, vi sætter et punkt om det, og vi fortsætter debatten i morgen. Vi nåede ikke så meget rentesnak, men det kan vi jo altså gøre i morgen med publikum. I kan altså komme ind og besøge os i morgen, og man kan stadigvæk nå at købe en billet, hvis man er hurtig på tasterne. Find et link på vores hjemmeside eller på Facebook. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Thomas Tang og Lars Svendsen. Vi er altså tilbage igen i morgen.